Bontes garage. Garage med Jonas Släppung. Yes, indeed, så är det. Jontes garage är igång. Fram till klockan 13.00 sitter jag, Jonas Släppung, här och presenterar musik för er i det här programmet som presenteras av Joakim Lamott. Swisha mig 500 kronor så får du reda på mer alldeles strax. Jajamän, och vad var det ni hörde? Jo, ni hörde Atomic Swing med Bought and Sold, en låt som finns med på skivan Fluff som kom 1997, som var den sista utav de första originalskivorna med Atomic Swing som släpptes, så att säga, första vändan som Atomic Swing fanns. Och sen så kom de tillbaka för en, ja, kan det vara 10 år sedan nu, med The Broken Habanas. Men då, på den tiden, så släppte de 3 plattor och Fluff var den tredje. Och varför spelar jag då detta? Jo, jag spelar detta för att ikväll på Sticky Fingers så spelar Niklas Frisk, frontmannen och låtskrivaren och sångaren och gitarristen i Atomic Swing. Han spelar på Sticky Fingers och med sitt då nya band som heter Atomic Wings. Vänta, det låter bekant. Vad är det påminner om nu igen? Ja, det kan ni fundera på medan ni lyssnar på en låt med Dio. Tydligen så var det så att han, Dio själv, Ronnie James alltså, Ronnie James som jag brukar kalla honom, han gillade inte den här låten Rainbow in the Dark speciellt mycket själv. Han tyckte den var ganska tråkig att spela. Eller snarare så här, det var en av de låtarna som han tyckte minst om att spela som var mest populära. Eller vänta nu, hur fan blir det? Alltså, en av de mest populära låtarna. I förhållande till hur populär den var bland fansen så tyckte han väldigt lite om den. Så tror jag att man kan säga. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Touch the sound of silence. 95,4 och 90,7. Message on the pavement, burn so bright. I wonder what the wave meant. Kickstart. dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Can't Stop heter låten, Red Hot Chili Peppers heter bandet som du hör här i Jontus Garage. Eller vänta, istället för att säga att nu hör dig Jontus Garage, så ska jag göra så här. Du lyssnar på Jontus Garage. Precis, så kan man göra istället. Jag tänkte på det förut, jag spelade ju Atomic Swing förut. Jag tänkte att jag skulle göra det igen, för jag glömde nämligen att påminna om en sak. Det är ju så här att en väldigt bra anledning till att komma och titta på Niklas Frisk ikväll på Sticky Fingers, det är ju att han har ett alldeles fantastiskt liveband som förband. Och det bandet heter Den mänskliga faktorn. Och vem spelar bas och sjunger i det bandet? Ja, det kan ni fundera på. Vi kör en Atomic Swing-låt till medan ni googlar fram Den mänskliga faktorn. Agnes glögg, provsmaka. Jaha, vad är det här då? Det kan vara världens godaste glögg. Alkoholfri bärglögg står det här. Jajamän, det är bara gjort på riktiga bär. Inga essenser, smaka. Jäklar vad god. Du har ett gäng sorter här. Ja, det är vildmark, norrsken och blåbärsglögg. Blåbärsglögg, vad smakar den? Blåbär. Kom till Nordstan, Kungsmässan eller Liseberg och ta en glögg. Vi står där fram till dagen före dopparedagen. Välkommen Agnes. Till Agnes Trubaduren.

Action! Yes, och kolla till vädret för den här torsdagen, så ser det ut som att det är en endaste sol. Ja, jag råkade läspa lite på torsdagen där. Another one bites the dust. Pirate Rock. The Moron Show with Antonina and Christian. Can we take before we get a settle? Thought we were set for a perfect scene. Everyone is waiting for a failure, something that can please and justify the void within our lives. Everyone is waiting for something they can't. Don't you drop your guard, I'm on my knees. You've got the mindset of a killer, and it will not take you far. If I had the answer, would that make you stay? This is the time and place, it is your moment of fate. If this would be your last breath, would I change a thing? Dive head first into the fire. If you just let Klassiska rockhits. Klockan 11 och 13 på Pirate Rock. Mm. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart. It takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Som missade vad Ozzy ville att man skulle göra där, så var det att stänga sina ögon. Låten hette nämligen Close My Eyes Forever. Det var Lita Ford som sjöng och spelade tillsammans med Ozzy Osbourne där också. Vi hörde också In Flames med Ropes, och innan det är Five Seconds of Summer med låten Killer Queen. Du lyssnar på Jontes Garage. Jajamän, och om du swishar mig 500 spänn så kommer jag tala om att nästa låt heter Paradise City och spelas av Guns N' Roses. Nej, fan, nu sa jag det! Helvete också! Åh! Jag är så dum, så dum, så dum, så dum, så dum, så dum, så dum! Dum är jag! Dum, dum, dum! västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Låten heter Var är vargen och bandet heter Imperiet med Joakim, inte Lamott men Tåström på sång. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Du lyssnar på Jontes Garage. We'll be right back.

Det är väldigt bra att de sjunger precis just Attention, Attention, för det är exakt vad låten heter. Attention, Attention, Shine Down heter bandet. Jontes Garage är slut för idag. Jag heter Jonas Slättung och hoppas att vi hörs och ses, inte ses egentligen så mycket, men att ni hör mig om en vecka, fredag klockan 12. Mellan 12 och 13.00 sitter jag här och öser ur mig bra och fin musik. Jag ska lämna er med lite av en comebackplatta från 1998. Då kom nämligen en skiva som heter Psycho Circus med ett gäng som i och för sig inte hade lagt av då, men hade återbildats i originalsättning och med originalsmink på sig. Vilka kan det vara? Jo, det är naturligtvis Kiss, det vet ni. Låten vi ska skiljas åt med heter Raise Your Glasses. Adjö, adjö, adjö. Yeah.